परिटिए केही पाठ बणा होई मो अगणारे आसी छी ओल्हे परिटिए केही पाठ बणा होई मो अगणारे आसी छी ओल्हे लख फगुण रे कबरी सजे प्रीति श्रावण रे दौची भिजे भाभी तो नथिली जा जाई पाए परिटिए के बाट बणा होई मो अगणा रे आसी छी बोले जेते देखुथिले मन माने नाई एते रूपसी मोर प्रिया हो प्रिया जे बेहासे ऋतु फेरिया से नीति लागे से मोते नुआ सागर हजी तानिला आखिरे जन्हलु चीची ता अढ़नी ताले मो पर भाग्य आओ कहारी नहीं परिटिए के बाट बणा होई मो अगणारे आसीची ओल्हे सीए सत्य मोर दे चोरा चैति जाए छुई हो मु छुई देले लाजरे लाजरे ता आखि पता जाए नई मन झुमि जाए अकुहा सुख रे जन्ह को पाई हाथ पापुली रे हसुची पहांती तारा झरका दे परिटिए के बाट बणा होई मो अगणा रे आसी ओल्हे परिटिए के बाट बणा होई मो अगणा रे आसी ओल्हे हो